Ta. PDG PWS, ta. PDG PWS, ta. PDG PWS, ta. Sprawa prosta. Beat mixer, scratch kostka. Nienormalne produkcje jak Leszek Węgalski. Rap dla garstki, gdzie co dzień będzie halski. Tu gdzie starski hacz, patrz jak się tu nie bać. Inwigilacja kurwa jego mać, co niektórzy sobie żyją. Balet jak Rio, koniakiem popiją, ciąg Vanessa Del Rio. Ona pisa, to patosem na łeb biją. Co niektórzy sobie żyją, play. To jest to, czego ja na pewno nie mam. Wystarcza ta kabina, za oknem kuzyn się ma. Lata szczena, bo jak mogło być inaczej. Weszło w nawyk, jak za modu pacierz. Mówię z góry, ta, to jest album dla kultury. Wysokoprocentowy, płynny, ale bez nury. Ostatni pierwszymi, piękny finish. Podpisuję czek piórem Federico Fellini. Szelerini, nie ta bajka, nie ten sen. Nie ten dzień, dobrze wiem, człowiek więc. Bierz na poważnie, słuchaj uważnie. Krytyku, wy mi chuja zryja właśnie. Mów wyraźnie, ile byś nie pluł, nie zgaśnie. Mój płomień właśnie, właśnie tak. Do przodu jak Clint Eastwood i bez przebaczenia. To tu, gdzie rzeczywistość rozwiewa marzenia. Jestem rotu, ta, bez wątpienia. Szarość umila, rap życia filar. Chwila nie tak ostro. Bez takich mitów, jak kostek non-stop. Proste, po prostu prosto. Jest mostem to boską. Perfekcja bez pachlactwa, jak Eric Coston. Z PDG bractwa, rap bez przegięcia. Nie top gwiazdy i ich zajęcia. Mów o nich bez klinięcia. W chuj mnie to śmieszy, jak panny do wzięcia. Nie do przełknięcia, jak to, że we wzduszciach kupują bez talencia. Liczy się głos miejskich insektów. Ja nie potrzebuję frajerskiego respektu. Ta kabina, ten beat dla mnie lektu. I nie lada gratka, tu masz. Wszystko idzie jak spadka. Po czym ulatniam się jak babka. Ulatniam się jak babka. Dalszy ciąg, wyczulony każdy sensor. Z boku patrzę na to chore społeczeństwo. Chore jak czas Benson, jak to mięso. Realia śmierdzą i to nie żadnym kęzo. Jestem ten, co sam narzuca sobie tempo. Miasta piętno, wspólne piętno. U ciebie może życie to cin cin bling bling. U nas raczej Stephen King. Kontrast, choćby różni nas stan konta. Niebo, ziemia i różnice w poglądach. Ty masz baby, mamy deseń West Craven. Kolejny lateback przerywa nam hater. Jak cynika, otoczenie dawno tlękło. By nie było pięknie nigdy za lekko. Szukasz problemu, nie szukaj daleko. To jest rzeczywistość, a nie Cartoon Network. Chwila, oto rap, synonim życia filar. Tak nawijam, imitację omijam, w to wbijam. Jak mój kuzyn czacha, opóźnię ci się bryj, jak opóźnia się na Bibi flacha.